Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Ekim Cuma, yıl 2010, ay 10, gün 274, Hızır 149. 1431, Hicri Şevval 23, 1426, Rumi Eylül 18. Günün malumatı, Ekim. Bu ayın eski ismi Teşrin-i Evvel'di. 1945 yılında çıkan bir kanunla bazı ayların isimlerinde değişiklik oldu. Bu aya da Ekim ayı dendi. Bu ay senenin içli bir ayıdır. Ağaçların yaprakları ve kırlardaki otlar sararıp solmaya başlar. Kuşlar ve böcekler yavaş yavaş birer tarafa çekildikleri için sesleri pek duyulmaz. Ekim ayı sağlığı. Bu ayda patates yararlıdır. Patates, kalori ve vitamin bakımından iyi bir gıdadır. En uygun şekil külde pişmiş olanıdır. Haşlanırsa, sindirimi kolay ise de vitaminleri haşlandığı suda kalır. Bu ayda havalar bir düzende gitmediği için çok dikkatli olmalıdır. Sıkı giyinmek terlemeye yol açar. Güzel ve uygun havalarda evlere kapanmamak gerekir. Günün tarihi. 281 yıl önce bugün 1 Ekim 1729'da Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil isyanını çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah 3. Ahmet tarafından boğduruldu. 64 yıl önce bugün 1 Ekim 1946'da Nürnberg duruşmaları 11 sanık hakkında idam, diğerleri için de çeşitli hapis cezaları vererek nihayetlendi. 61 yıl önce bugün 1 Ekim 1949'da Çin'de Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Halk Meclisi'nin kararıyla Mao devlet başkanı seçildi. Yemek listesi gün 274. Püreli rosto, kabak kızartması, çoban salatası, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. With their melody. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com internet üzerinden de yayın yapan bir radyo ve Açık Gazete, haftanın son Açık Gazete programının da açılışını yaptık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Toys grubundan A Lover's Concerto adlı parçayı dinledik. Barbara Parrott, Toys grubundan, oyuncaklar grubundan Barbara Parrott 1944'te bugün doğmuştu. O grubun elemanlarındandı. Ve bir aşığın konçertosu adını taşıyan bir parça. 1960'lardan geliyordu. Evet, şimdi haberlere bakalım. Öncelikle dünyadaki iklim ve kaynaklarla ilgili, çevreyle ilgili çok sayıda rapor var. Biri hariç hiçbiri çok iyi sayılmaz. Dünyanın nehirleri üzerinde insanın ayak izi 5 milyarın su güvenliğini tehdit ediyor diye yeni bir araştırma yapılmış. İlk defa yapılıyor bu anlamda. İnsanın bütün etkileri, yani barajlar ve diğer ağır şekilde insanoğlu tarafından ya da insan kızı tarafından ağır şekilde mühendislik şeyine uğrayan, çeşitli hesaplara kurban giden nehir sistemleri çok ağır bir hasara yol açmış. Yani Nature dergisinde bugün ya da dün 30'unda yayınlanmış bir Nature dergisi haberinde 23 ayrı insan etkisini ortaya koymuşlar. Barajlar, işte yabancı balıkların, oranın yerli olmayan balıklarının konması ve kirlenme, su güvenliğini, biyolojik çeşitliliği nasıl etkiliyor diye bakmışlar ve fevkalade ağır sonuçlara varmışlar. Yani şimdiye kadarki araştırmaların hepsinde bir etki üzerinde konsantre oluyormuş. Bu hepsine birden bakmış ve ağızlarının açık kaldığını söylüyorlar. Amazon dahi, dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Amazon dahi çok iyi durumda, yani el değmemiş vaziyette kalamamış jungle'ın içinde olmasına rağmen. Nehirden bahsediyoruz tabii, yağmur ormanlarından değil. Aynı zamanda işte dünyanın büyük nehirleri Yangtze, Nil ve Ganga gibi çok ciddi bir sıkıntı içindelermiş. Bir harita çıkartmışlar. Ve işin ilginç tarafı, gelişmiş sayılan ülkeler, zengin ülkelerdeki durum da fevkalade kötü çıkmış. Bu Adam Vaughan'ın Guardian'dan bir haberi, Science dergisinden, pardon Nature dergisinden. Dünyanın suyu, yani hayatın temeli olan suyu, dünyanın çok problemli olduğunu söylemiş. Araştırmaya öncelik eden New York'tan Profesör, City Üniversitesi'nden Charles Warosh Marty, beton döküp borular döşeyerek yarattığımız devasa rezerv sistemleri nehirlerin kendi doğal akışını tamamen değiştiriyor ve nehirlerin serbest akışına muhtaç olan canlıların geleceğini de tehlikeye atıyor demiş. Yani başka çok daha kolay yöntemler, ucuz ve akılcı yöntemler var uzun vadeli şey sağlayacak. Fakat nehirlere, nerede, büyük şehirlere, kimyasal atıklarına neresi yakınsa oradaki nehirlerde hayatın çok ciddi, nehir hayatının ciddi sarsıntıya uğradığı belirtilmiş. Bir başka önemli araştırma da gene Guardian'dan Juliet Jowett'in haberi. Dünyadaki bitki çeşitlerinin, ki bütün hayatında aslında temelini oluşturuyor bitkiler, yok olma, 1/5 oranında yok olma tehlikesi altındaymış. Bu da International Union for the Conservation of Nature diye bir kuruluş var. Uluslararası doğanın korunması için uluslararası birlik diye çevirebiliriz. O da işte hangi neslinin tükeneceğini kırmızı listeyle belirtiliyor. Ve orada da yoğun tarım fabrikaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemeler, kerestecilik ve altyapı gelişmeleri, emlakla beraber Bunun da çok ağır bir sonuç getirmekte olduğu da söylenmiş. Tabii %20 az gibi görünebilir ama her gün zaten onlarca tür keşfedilen bir dünyada, daha çoğunun bilinmediği bir dünyada, bilinenlerin %20'sinin önümüzdeki günlerde gideceğini söylemek çok sevimli olmuyor doğrusu. Bir üçüncü tatsız haber de Independent'tan Steve Conner'ın imzasını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer taraflarında çevreye karışan genetik bakımdan organizması değiştirilmiş mısırların bütün nehirleri tarumar ettiği ortaya çıkmış. Nasıl yani? Çok ilginç bir şey aslında. Çünkü iki şey kullanıyor. Bakterilere bağlı bir protein varmış. Bırakılan koçanlarda, saplarında ya da kabuklarında. 3-5 mısırdan bahsetmiyoruz. Tarlada 100 milyon bırak, bin. Evet. Ve o zaman da işte iki şey varmış. Amerika'daki bütün mısırın %85'inden fazlası zaten genetik olarak değiştirilmiş mısırlar. Ya işte zararlı böcekleri öldürecek genler konmuş, ya da ot öldürücüye, bitki öldürücüye, herbisit dediklerine direnci yüksek bazı şeyleri, ayrık otları falan gibi şeyler basmasın diye. Bunlar ama bu çok önemli bir dergide, yani dünyanın, Amerika'nın ve dünyanın en önemli dergilerinden birinde çıkmış, bilim dergilerinden. Proceedings of the National Academy of Science, yani Ulusal Bilim Akademisi dergisinde. Ve yüzde mesela Indiana'daki 217 ırmak, dere, nehir, su, çay, hepsine bakmışlar ve %86'sı içinde mısır şeyleri bu barındırıyormuş, artıkları, ve bu protein %13'ünde ciddi şekilde Cry12A B proteinleri bulunmuş. Bu son derece zararlıymış falan. Bu da kötü bir haber ve sonunda bir tane de iyi haber veriyorum ama. Yellowstone Ulusal Parkı'nda 15 yıldır kurtlar geri getirildi. Evet. Yok edildikten sonra ve sonuçlar gelmiş. İnanılmaz fazla bir başarı. Fazla iyi uyum sağladıklarına dair bile tartışmalar var hatta. Ama çok ilginç bazı buluşlar var. Yani kötü, o büyük koca kurt geri döndü diye eski masala atıf yapılıyor. Ama mesela bütün su kaynakları da geri gelmiş. Kurtların geri gelmesiyle. Çünkü onların yediği şeyler, mesela onların saldırdıkları düşmanı olan geyikler çoğalınca bütün en değerli bitkiler de ortadan kalkmış, geyikler yiyince, ve sonuç olarak su problemi had safhada bastırmış. Şimdi geri dönmüş hepsi. İlk defa başarılı bir hükümet politikasının sonucu, 15 yılın sonundaki değerlendirmede. Evet, böyle. Bu çevreyle ilgili haberlerimiz var. Çıkarken de şeyden bahsedebiliriz. Yarın 3. köprüye karşı 2 milyon İstanbullu eylemi var. Evet. 3. köprüye karşı 2 milyon İstanbullu eylemi. Ondan da çıkışta bahsederiz. Gelecek haftada 10-10-10 eylemi var. Hı-hı. Ondan da bahsedeceğiz. Daha ona bir haftalık vaktimiz var. Evet. 8 gün. Evet, şimdi iki tane önemli haber var. Pakistan'la NATO arasında ciddi bir krizden bahsediliyor. Pakistan 3 askerin ölmesinin ardından Afganistan'daki Amerikan ve NATO güçlerine yakıt ve malzeme ikmali yapan iki hattan birini kapatmış. Hayber geçidi, efsanevi Hayber geçidini ve Torkham diye adlandırılan sınır karakolunda da 100'den fazla NATO askeri kamyonu bekliyormuş. Çok önemli bir şey kaynağı bu. Ama iki defa NATO helikopterleri Pakistan'daki hedeflere taşıp Afganistan'dan batıya, Pakistan'a taşıp insanları da öldürünce artık şiddetli bir tepki göstermiş ve misilleme yapmış durumda. Geri döndürmüşler Hayber geçidinden ve Hayber bölgesine giren bütün kamyonları. önemli olduğunu söylüyor El Cezire'nin. İngilizce El Cezire'den öğrendiğimize göre Kemal Haydar var orada. En az 100 kamyon orada duruyor diye. 152 bin uluslararası asker var. Yani çoğu Amerikan olmak üzere. NATO gücü orada. Ve çok kritikmiş. Askeri olmayan şeylerin, malzemenin nakliyatı açısından. Günde 250 araç geçiyormuş Pakistan sınırından Afganistan'a. NATO'nun destek zincirine bağlı olarak. Şimdi NATO'dakiler de kızıyorlar. Pakistan'la sabrımız bitiyor diyorlar. Onlar niye sabırsızlanmış? Böyle şey olur mu diyorlar. Önlemiyor terörü. Bir de üstüne üstlük. Yani hem kel hem fodul gibi bir şey mi? Anladım. Bu arada Müşerref de geri dönüyor diye bir habere rastladım ama o doğru değildir diye gözlerimi ve kulaklarımı ovuşturup tıkadım, kapattım ve vazgeçtim abi. Oralarda çok dedikodu çıkıyor. Boş ver abi. Doğru değildir. Evet. Kendimizi sıkıntıya sokmayalım. Afganistan'da bu arada 5 NATO askeri ölmüş. Hangi ülkenin uyruğu oldukları gene açıklanmamış. El yapımı bir bomba infilaki sonucu. 3'ü biri bir militan saldırısında, diğeri de bir bombalı saldırı sonunda ölmüş 5 kişi. Uyruklarıyla ilgili bilgi henüz gelmemiş. Gelmeyebilir de zaten. Zorla değil. Evet, şimdi bir de Ekvador'dan, Ekvador mu okuyacağız, Ekvator mu bilemiyorum. Ekvador değil mi? Neyse, zaten her an isim değişebilir diye böyle hafif esprilerde yapabilirim. Evet, bilmiyorum fakat çok vahim bir durum var orada da. Polisler ayaklanmış. Ve darbeye kalkmışlar, öyle anlıyorum BBC'den ve Ajans France Presse'den. Öyle gibi geçiyor, evet. Yani aslında tabii buna gayet yaklaştıklarını söylemek mümkün. Çünkü işte meclis basmalı falan filan mevzuların içindeler şu anda. Yani şimdi şeyler, bazı ikramiyelerini filan kesintiye uğratmış polislerin. Ona kızmış polisler de. Hı hı. Ve saldırmışlar. Yani videosu var. Gerçekten saldırıyorlar. Gaz bombası, evet. Atıyorlar. Maske takmışlar ama gözlerinden yaşlar boşanıyor. Göz yaşartıcı şey. Ve birisi de vurmaya kalkıyor. Onun üzerine de çok dramatik bir konuşma yapmış Rafael Correa. Ve öldürecekseniz öldürün ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz diyor. İlginç bir şeye de denk geliyor takvimde de bu. Olayın şeyi, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın da padişah tarafından astırılması, patrona Halil isyanında, onun epey bir yıl dönümü, 281. yıl dönümüne denk geliyor. Bir kulak verelim sese. If you want to kill the president, here I am. Kill me. Kill me if you're not happy. Kill me if you're brave. But we will continue with one policy, one justice, dignity, and we will not take one step backwards. If you want to take over the barracks, if you want to exert pressure, go for it. Evet, Rafael Correa'nın başkent Quito'da balkondan yaptığı, başkanlık sarayından yaptığı konuşmanın, balkonundan yaptığı konuşmanın bir bölümü dinledik. Başkanı öldürmek istiyorsanız buradayım işte, öldürün diyor, kendi gömleğini yakasından da çekiştirerek. Ve şey demiş, tek bir politikamız olacak, değiştirmeyeceğiz, haysiyet ve adalet politikasını devam edin diye. Bayağı bir şiddetli olmuş yani. Aslında polisler kuşatmışlar bir polis hastanesinde ve ona yani kendisi ve taraftarları öldürme kanaatinde olduklarını söylüyorlar. Yani öldürmek niyetinde olduğunu söylüyorlar. Kore'ye bir de göz yaşartıcı gazla karşılaştıktan sonra, tedavi gördükten sonra önlemeye kalkmışlar klinikten çıkmasını da, tedavi gördü. Fakat karar, yani hastaneden bir şekilde gece karanlığından kullanarak, yani askerlerle polis arasında silahlı çatışma da olmuş. Bir kişinin öldüğünden de bahsetmiş Rafael Correa daha sonra. Onun için de çok üzgün olduğunu ve bir tekerlekli iskemleyle kaçırdıklarını söylüyorlar. Yani devlet memurlarının bazı ayrıcalıklarını kısıtlayan bir kanun çıktıktan sonra karışıklık çıkmış. Kore'ye sonradan taraftarlarıyla da konuştuğundan şöyle bir derste belki örnek çıkarabiliriz demiş bundan. Yani vatandaşların hareketini, hatta devrim kelimesini de kullanmış, onu seçim sandığı olmadan durdurmaya kalkanlar için iyi bir örnek bu demiş. En az bir polisin öldüğünü söylüyor klinikteki çatışma sırasında. İkinci bir muhalif polislere karşı, bu ayaklanan polislere karşı ikinci bir hareket olabilir deniyor. Şu an zaten ülke sınırları kapalı ve demokrasi tekrar tesis edilene kadar diye açıklandı ki herhalde bu bir şeyler olacağı anlamına geliyor. Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Chavez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de bunun bir darbe girişimi olduğunu söylüyorlar. Söylemenin yanında ayrıca işte Bolivarcı Alternatifi ve Güney Amerika Ülkeler Birliği halklarını da Kore'yi savunmaya çağırmışlar. Bu da bir diğer boyutu. Ve Amerika'nın da, Amerika Birleşik Devletleri'nin de kesinlikle sorumlu olduğunu söylemiş mesela. Özellikle Evo Morales. 47 yaşında bir solcu. Amerikan, en büyük Amerikan üssünün de kapatılması kararı verdiğine göre, tabii bunda da belli bir şey olabilir. Hakikat payı da olabilir. Diye düşünüyorum. Evet. Yani çok da ilginç de, oradaki Amerikan üssünün süresi bitince İncirlik'teki gibi Türkiye'deki uzatılacağı konusunda, tabii uzatırız demişti Kore'ye seçildikten sonra. Yalnız biz de bir üs istiyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Ekvador üssü demişti. Pek kabul edilmemişti galiba Amerikan topraklarında bir. Bir miktar. Evet, öyle. Bir de Ekvador'un önemli özelliklerinden birisi de petrolü, ben bu yağmur ormanlarında Ekvador'un altında bulunan çok zengin petrol kaynakları var. Ben bunları çıkartmayayım. Çıkartmayız biz. Ama bunun karşılığını bize verin o zaman diye de çok dünya tarihindeki ilginç önerilerden birini getirmişti ortaya. Ve anayasasına da çevrenin, doğanın, ana paçamama dedikleri tabiat ananın da, toprak ananın hakları, vazgeçilmez, devredilmez hakları, taş, cansız maddeleriyle de, hatta suları, taşları, kayalarıyla geçiren bir ülke. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Amerika'da, yani Avrupa Birliği filan da açıklama yapmışlar ve desteklediklerini söylemişler. Amerika Birleşik Devletleri de net bir tavır söylemiş mi bilmiyorum ama öyle bir şey var işte. Ekvador devlet başkanına yönelik darbe girişimini kınıyorlar. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir şey duymadım ama. Görmedim yani. Haberler arasında. Savunma Bakanı Javier Ponce de CNN'e yaptığı, CNN International'a yaptığı bir açıklamada durumun önemli ölçüde iyiye gittiğini düşündüğünü ve Kore'nin hastaneden çıkışının yani yakın olduğunu söyledikten sonra işte yapmış o konuşmayı yani. Kızıl Haç'ta, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nde protestolarda en az 51 kişinin yaralandığını söylemişler. Bu arada şeyin de ilginç bir raporu yayınlandı. Birleşmiş Milletler'in soruşturma ve gerçekleri bulma komisyonunun, olguları bulma daha doğrusu komisyonunun, İsraillileri bu Mavi Marmara olayında Furkan Doğan ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportu da taşıyan Furkan Doğan ve 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının infaz yoluyla öldürülmüş olduğunu açıklıyor Birleşmiş Milletler raporu. Bu da çok bayağı ilgi çekici bir rapor. En azından söylememiz gerekiyor ki, çünkü bu çok sayıda insanla görüşmüşler ve işte otopsi raporu, adli tıp raporlarına ve yüzlerce tanıkla konuşarak geliştirdikleri raporu açıklıyorlar. Ve kesinlikle İbrahim Bilge'nin bir diğeri de o, kafadan vurulmasıyla oluşuyor. Ve buna karşılık da İsrail'in öne sürdüğü, işte bize ateşli silahlarla ateş edildi demişti ya İsrail. Hı hı. O konuda da hiçbir bulguya rastlanmadığını söylemişler. Ve anlaşılan da zodyaklarla gemiye çıkmak İsrail eforu geri püskürtülünce, İsrail girişimi, ondan sonra öfkelenip saldırdıklarını ve cinayetleri işlediklerini ama yargısız infaz gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Özellikle Furkan Doğan'ın mesela film çekerken ve çok yakın mesafeden kafasını ateş edilerek yerde ölmemişken de birkaç defa daha ateş edildiğini gösteriyorlar. 112 görgü tanığıyla konuşmuşlar. İstanbul'da değil yalnız, Londra, Cenevre, Amman, Ürdün'de Amman ve İstanbul'da. Çok acayip bir şey değil mi? İsrailli yetkililer de iğrenç bir yalandan ibarettir bu Birleşmiş Milletler raporu demiş Dani Ayalon. Bu da mı yalanmış? Evet. Peki bir şey soracağım. Yani genellikle ırkçıların başına gelebiliyor bu iş ya da işte daha böyle militer, faşizan politikalara yatkın insanların, bütün öğretmenler takı veriyorlar bu tip öğrencilere. Niye böyle bir şey var? Yani sürekli bir öğretmen bana taktı durumunun dışında hiçbir açıklamanın olmadığı bir hal. Yani bir değil, üç değil, bütün hocalar falan gibi garip bir hal. Bizim çocukta bir sıkıntı olmasın. Birleşmiş Milletler raporu özellikle ağır, çünkü hem yargısız infaz lafını ilk defa duyuyorum ben. Yani serin kanlılıkla cinayet işlenmiş olduğunu bir Birleşmiş Milletler'in oldukça da saygın hukukçulardan oluşuyor. Eski mahkeme başkanları falan. Çok şey yani. Ciddi bir rapor. Ona şimdi alçakça bir yalan, İsrail'e karşı bir yalan demesi biraz çok inandırıcı gelmiyor bana. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Yani Carl T. Hudson Phillips var mesela. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıcı, oradan emekli. Trinidad ve Tobago'nun da başsavcısıymış. Ayrıca Sir Desmond de Silva var. O da bir Birleşik Krallık'tan, Britanya'dan ve Sierra Leone'daki özel mahkemenin başsavcısıymış. Daha önce Sierra Leone'da olup bitenlerle ilgili. Bir de Malezya'dan Mary Shanti Dairiyam var. O da Uluslararası Kadın Hakları Eylemi Watch Asia Pacific diye bir kuruluşun da başında bulunan. Bunlar saygın hukukçular. Çok ayrıntılı raporları inceledikten sonra da 57 sayfalık bir rapor hazırlamışlar Birleşmiş Milletler'in şeyin üzerine. Ve işte aralarında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Furkan Doğan'ın da, 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın da bulunduğu 5 kişiyi alenen bilerek taammüden öldürdüklerini söylüyor rapor. Buna yalan demiş tamamen şey bir... Başkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon. Avigdor Lieberman da bir yeni şey kuruyormuş, karakol kuruyormuş. Command Post. Nasıl çevrilir? Komuta Merkezi. Nerede kuruyormuş? New York'ta. İsrail Birleşmiş Milletler'in raporunu şey yapmak için, reddetmek için bir komuta merkezi New York'ta kuruyormuş. Peki bir şey soracağım. Ya yani bunu yapması çok normal çünkü hani devlet çıkarı falan filan vesaire de yani şimdi bu komutanlık ne için çalışacakmış ki, ne yapabilir? Yani bu konuda çıkmış olan bir karar var. Artık bu genel kurulda herhalde konu haline gelmeyecek mi? Gelecek ama... Ha, kurul öncesi lobi çalışması. Evet. Adı da komanda merkezi. Command post. Diğer bir de hepsi baskına uğrayan Yahudilerle ilgili de bir haberim var. Mondo Vice diye ilginç bir site var. Orada olağanüstü güzellikte fotoğraflar da var. Hı hı. Bütün Holokost'tan kurtulan Yahudiler filan çok ağır muameleye, dayak da yediklerini söylüyorlar. Yani dün konuştuk bunu epeyce. Hiçbir şey tanımıyor yani İsrail artık, ama bu gidiş bence benim naçizane kanaatimde uluslararası kamuoyu nezdindeki durumu çok parlak olmayacak. Bundan sonra ancak Filistinlerin davasının daha haklı görünebilir. Başka türlü olmasına imkan yok yani. Yani şey demiş bir tanesi, okudunuz mu bunları bilmiyorum yani. Ancak faşist rejimlerde insanlar aynı şekilde düşünmeye sevk edilebilir. Ne oldu bizim İsrail'imize demiş yani. Birisi de kalmış orada. Onu da okudunuz bilmiyorum. Bir kadın. Ben deportu da kabul etmiyorum diye. Burada direneceğim demiş. Hayır. Eski bir şeyden kalan bir. O da Holocaust. Kılıç artı bir Yahudi kadın. Çok endişeliyim demiş. Onu bıraktık orada. Edith Lutz'u bıraktık demiş. Almanya'dan geliyormuş. Neyse, Amerika'daki, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğiyle konuştum. Avukatımızı da getirdiler. Edith'le konuşacaklar. Ama bayağı kişisel bir direniş olarak günün adamlarından, günün kadını seçebiliriz. Edith Lutz, kalıyorum ben demiş. Ne yaparsanız yapın, çıkmayacağım demiş. İlginç. İyi, iyi yapmış herhalde. Evet, peki. Burada bence bir ara verelim. Ondan sonra diğer haberlere de bakarız. Açık Gazete. Everyday People, Sıradan insanlar. Sly and the Family Stone grubundan Jerry Martini'nin doğumu. Amerikalı bir müzisyen. Saks, o bu biraz önce de duymuş olduğunuz saksafon sololarının da icracısı diyebiliriz. Psychedelic soul ve funk türlerinde müzik yapan Sly ve Family Stone'un saksafoncusu, söyleyemedim bir türlü. Evet, onu çaldık. Sıradan insanlardan bahsediyorduk. Çok etkili bir şey, bir parça olduğunu da düşünüyoruz. Sıradan insanlara da büyük ödüller verilmiş. Biraz önce İsrail'den bahsediyorduk. Mesela bu yılın alternatif Nobel olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülü çeşitli çevre ve insan hakları eylemcilerine verilmiş. Bunlardan biri de İsrail'de. İsrail İnsan Hakları Tabipleri Kuruluşu. İsrail ve Filistin'de herkesin sağlık hakkı için yılmadan çalıştığı için verilmiş kendilerine. Bayağı önemli. Seyyar kliniklerle ta 1988'den beri İsraillere ve Filistinlilere sağlık hizmeti sunuyormuş. Ayrım gözetmeksizin. Onun için çok yakından tanıdığımız bir başka kişi Nimmo Bassi, geçen yıl Kopenhag'da çok öncü bir rol oynadığına tanık olduğumuz, hatta sesi de olacaktı ama bulamadık. Yeryüzü Dostları Kuruluşu'nun Nijeryalı başkanı Nimmo Bassi de aynı zamanda Nijerya Çevre Hakları Eyleminin başkanı, 42 yaşında. Ülkedeki çok uluslu kurumların uygulamaları ve yol açtıkları çevre felaketine karşı duruşundan dolayı ve herkese de esin kaynağı olmuş. Hem kendi ülkesinde hem de dünyada da çevreci hareketlerin güçlendirilmesine ilişkin katkılarından. Bir diğeri Brezilya'da 71 yaşında Katolik bir piskopos Kreutler. Brezilya'daki yerli halkların insani ve çevresel hakları için ömür boyu yaptığı çalışmalar ve Amazon ormanlarının yok olmaması için gösterdiği sonu gelmez sonsuz çabalarından dolayı ödül almış. Bir de Nepal'den Yoksul Üreticileri Destek Faaliyetleri örgütünü kurmuş 65 yaşındaki Ubhadyay, ülkesindeki yoksullukla mücadelesinden dolayı yer almış. Yani alternatif Nobel sahipleri daha sanki bize daha yakın genellikle öbür asıl Nobel'den, barış ödüllerinden. O da bazen iyi şeyler veriyor ama. Yani işte her şeyin normali alternatifine göre biraz daha farklı bir noktada oluyor ya. İşte Kissinger bazen çok bağrına basamayabiliyor mesela insan. Evet, Shimon Peres'i. Ya da Shimon Peres'i. Daha bir sürü isim sayılabilir bu şekilde ama. Hani... Ama ileride gördük yani. İsveçli Alman kökenli Jakob von Uexküll tarafından 1980'de kurulmuş bu vakıf. 50'şer bin avro. Yaklaşık 99 bin Türk lirası sahibi olacak kazananlar. İsveç parlamentosunda 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle de sahiplerine verilecek. Bu iyi bir haber diye geçebiliriz bunu. Hı hı. Şimdi gelelim. Memlekette doğru mu? Evet. Değil mi? Ateşkes gelmiş. Eylemsizlik daha da uzadı diyor. Bir ay daha uzatıldığına dair haber geldi eylemsizlik kararının. Ki bu gerçekten önemli. Görüşmeler bir yandan devam ederken bir yandan da PKK'nın işte eylemsizlik kararının bir ay daha uzadığı haberiyle birlikte bir yıla kadar uzayabileceğine dair sözler vardı. Önemli bir adım atıldığını düşünmek mümkün. Murat Karayılan önümüzdeki ay içerisinde karşılıklı güven verici barışçıl çabaların vücut bulması halinde sürecin süresiz bir biçimde ateşkese dönüşeceği açıktır. Aksi takdirde yeni bir değerlendirmeye gidilecektir demiş. Evet, örgütün iki numarası olarak belirtiliyor. Bu arada genel anlamıyla televizyonlarda da gazetelerde de Öcalan'la ilgili daha dikkatli bir dil tutulmasına dair bir özenden de bahsetmek mümkün. Hani terörist başı benzeri söylemleri. Bebek katili, terörist başı biraz ortadan kalktığı bir durum yaşıyoruz. Bir aralar sayın kelimesini kullananlar hakkında da kovuşturma yapılıp hatta hapis cezaları da veriliyordu. Ceza veriliyordu. Evet, yani demokratik anayasa ertelenmemeli demiş Murat Karayılan. Öcalan'la giderek nitelik kazanan diyalog süreci önemli bir gelişmedir. Demokratik anayasa ertelenmemeli. Amerika ve Irak'la yürütülen diplomasi kaygı verici. Bir ay sonra değerlendirme yapacağız demiş. Yani bu sürecin en nihayetinde iyi bir tarafa doğru bağlanması, iyiden kastın da barış olduğunun çok net altının çizilmesi gerekiyor. Hakikaten silahlar sustuktan sonra ancak sorunlar konuşulabilir hale gelecekler çünkü en nihayetinde. Önemli bulmak ve önemini kolay kolay unutmadan hazırlayıp ittirmek gerekiyor. Bu arada bir başka normalleşme diyebileceğimiz şey ise ilk kez galiba Kürtçe bir makale yayınlanmış olması. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin dergisinde akademik bir makale yayınlandı Kürtçe olarak. Bu da ayrıca önemli herhalde. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe özetlerle çıkacakmış dergisi Artuklu Üniversitesi'nin. Amaç Orta Doğu'da yaygın akademik camianın önemli bir dil sınırı olması ve bu dil sınırının aşılmasına dair bir yöntem olduğuna dair falan böyle konuşulmuş. Ama en nihayetinde galiba bunun Türkiye'deki önemi Kürtçenin meşru kabul edilmesiyle ilgili bir adım daha atılmış olması. Evet, önemli. Yani bu referandum, son anayasa referandumunun diye yorum yapmış Ahmet Altan da, Türkiye'nin önünü nasıl açtı herhalde ileride daha iyi anlaşılacak. Sadece değiştirilen maddelerin önemi değildi bu referandumu o kadar anlamlı kılan diyor. Maddeler elbette ciddi bir değişimi sağladı ama o maddeleri de aşan bir mesaj çıktı referandumdan. Türkiye'de bilinen ezberlenmiş bloklar dağıldı. Bütün ezberler bozuldu. Alışılmış milliyetçi söylemler, Kemalist tabular taraftar toplamakta zorlandı diyor ki böyle bir değişimin ipuçlarına rastlamak mümkün. Tabii her zaman da olmuyor. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ani'de cuma namazı kılma girişimi var. Girişim falan değil. Büyük ihtimalle bugün gerçekleşecek evet. Olan bir durumdan bahsediyoruz ki sebebiyle sonucuyla gerçekten üzerine çok fazla bir şey söylenebileceğini zannetmiyorum. Bu bir provoke edici hareket olmanın yanında herhalde MHP'nin kendini bir şekilde konsolide etmek üzere yapacağı standart şey. Evet, yani ne bekliyorduk ki demek çok normal herhalde MHP'den bahsettiğimize göre. Ama yani bu milliyetçiliğin de gerçekten bir sefaletini de ortaya koyuyor diyor mesela Argos gazetesinin baş yazısında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ani'de, yani 1001 kilise diyarı deniyor Ermeni Krallığı Ani'de, kiliseden bol bir şey Ermeni yokmuş. Ermeni Krallığı'nın başkentlerinden biri aslında evet. Ve işte katedral zaten camiye çevrilmiş durumda Selçuklular döneminde. Onun dışında da pek çok kilise var. Başka da pek bir şey yok zaten anladığım kadarıyla. Evet, orada o katedral de gerçek bir katedral. Evet. Devasa boyutlarda insanı şaşkınlığa sevk ediyor. Bozkır'ın ortalık yerinde birdenbire karşınıza çıktığı zaman. Şimdi orada bu hani de cuma namazı kalkışması fazla söze gerek bırakmadan milliyetçi düşüncenin sefaletini gözler önüne seren ibretlik bir vaka olarak siyasi tarihteki yerini aldı diyor. Yani imparatorlukların son döneminde yığınlara bir kimlik veren ve onları teba olmaktan çıkarıp yurttaşlık zemininde geleceğe taşıyan modern milliyetçilik ideolojisi bugün değişen dünyada doğasında var olan tepkiselliğin esiri olmuş durumda. Kendi ötekisini yaratmadan var olamayan, meşruiyetini kanıtlamak için daima gerilme yaratmaya ihtiyacı olan milliyetçilik, bu yönüyle toplulukları birbirine düşman ediyor, şiddeti meşrulaştırıyor ve patlamaya hazır bir bomba gibi insanlığı tehdit ediyor. Yani aslında zaten çok düzden söylüyor Bahçeli, niye gidiyorsunuz diye sorulmuş bugünkü Milliyet'te var. Sümela ve Akdamar'daki ayinleri saygıyla karşıladık, bu da saygıyla karşılanmalı diyor. Herhangi bir bağıntı var mı? Yani ikisinin de dini ayin olması madem ya da ikisinde dini bir uygulama olması dışında. Yani çünkü bağlantı pek fazla kurulabilir gibi değil. Yani Ahtamar Kilisesi uzun süredir Ermenilerin pek uğramadığı topraklarda öyle kalmış olan bir kilise. daha yeni zaten yılda bir kere bir ayinle ilgili bir izin çıkması ve bununla ilgili bir süreçten bahsediyor Bahçeli. Ve buna cevaben yaptığı şey tabii bunun dinleminle hiçbir alakası olmaması ise başka sorun bence. Çünkü aslında şu ana kadar kimler davet edildi derseniz 5000 kadar ülkücü ki tatlılıklarıyla ünlülerdir biliyoruz ki. Bunun yanında da Azerbaycan'dan çok sayıda konuk ve televizyon. Öyle mi? Bir millet iki devlet. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sıkıntı gayet net ortada ve bunların ne manaya geldiği de yani mevzu gayet ne için yapıldığı belli, nasıl yapıldığı belli olan bir durum. Bugün ayrıca meclisin açılışı da var. Açılış yerine Ani'ye gidiyor olduğunda kalın çizgilerle altını çizerek söyledi Bahçeli. Evet yani bu tabii büyük bir referandumdan büyük bir yenilgiyle ayrılmış olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayır kampanyası milliyetçiliğe dayanarak yaptığı kampanya sonuç vermeyince kendini bir şekilde bir arada tutmanın yolu bu tip daha ırkçı milliyetçi hareketlerde bu tabii. Evet, hani hiç siyasi şov malzemesi yapıyor. Yani toplumsal zeminin ayaklarının altından kaymakta olduğunu gören bu sığ milliyetçi anlayışın diyor Agos, malum bazı hassasiyetleri kaşıyarak prim yapma amacına asla ulaşamayacağını da söylemeliyiz. Çünkü onlar dünyayı ve Türkiye'yi yanlış okuyorlar demiş. Çünkü insanların çatışmaya değil, huzura, düşmanlığa değil, kardeşliğe, ayrımcılığa değil, dayanışmaya ihtiyacı var. MHP'nin ihtiyaçları farklı olamaz mı? Olabilir. İşte onun için de şey bulamayacak, geniş bir destek taban bulamayacak. Burada olay destek değil zaten, karşılıklı bir milliyetçilik beslemesi için harika bir geri besleme yöntemi. Çünkü bununla birlikte büyük ihtimalle başka grup Ermeni milliyetçilerinin de buradan destek alarak başka söylemler geliştirmesi mümkün. Aslında daha normalleşme diye anılan ama herhalde yüzleşme, barışma falan gibi kelimenin daha uygun olacağı bir sürecin baltalanmasına yönelik bir hareket. Aslında MHP'nin derdi bu da değil tabii. Yine aynı yere geliyoruz. Bir arada durabilmeleri için düşmanlara ihtiyaçları var ve onlara düşmanlık edecek birilerine. Evet, bunu burada ilgili daha fazla uzatmaya da lüzum yok. Ortada evet, gerçekten. Şimdi aslında İMKB rekor kırmış, dolar patlamış falan, öyle bir yerden mi gidelim? Yok, onları da geçerken söyleyelim ama asıl tabii günün en önemli şeyi de çok sayıda cinayetin, üst düzey cinayetin hakkında yapılacak ifşaatlarla ilgili. Dün aslında önemli ifadeler gerçekleşti diyelim. Biri eski Kuvay Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Özoğlu. İkinci Ergenekon'un tutuklu sanıklarından biri. Dün ifade vermeye başladı mahkemede ve bu arada şey dedi. Ben yarın size bazı şeyler açıklayacağım dedi. Ve bazı şeylerden kastı şu: bugün söz alacağımı bilmiyordum. Notlarımı güvenli bir yere koymam gerekiyordu. Yarın Eşref Bitlis, Cem Ersever, Turgut Özal suikastlerini kimin yaptığını açıklayacağım diyor. Ne manaya geliyor bilmiyoruz bu açıklama. Ama kafa kaşıtıcı ve herhalde sabaha taşımak gereken sözlerden birisi de buydu. Bir diğeri ise biraz daha önemlice diyebileceğimiz bir açıklama ama şimdi, onda içi yok. Eşref Bitlis kim? Üst düzey bir komutan, general. Bir kazayla komutanı öldü. Bu kazanın ne kadar kaza olduğuna dair çok ciddi şüpheler var ve bu konu bu ara epeyce bir konuşuluyor. Aslında bitti o. Şüpheler de kalmadı. Doğrudan yani evet, bir kişi raporuyla nazik sabotaj oldu. Tespit edildi. Turgut Özal kim? Başbakan ve Cumhurbaşkanı. Evet. Onun da öldürülmüş, yani suikastinden bahsediliyor ama aynı zamanda öldürülmüş olduğuna dair de çok sayıda kendi oğlu ve yakınlarından da gelen iddialar var. Cem Ersever de JITEM denilen kuruluşun, cinayi şebekenin içindeki önemli üst düzey insanlardan biri olduğu da söyleniyor ama o kurmadı, ben kurdum diyenler de var. O da ikinci açıklama değil mi? Evet. Arif Doğan. Arif Doğan dün ifade vermeye emekli başladı. Alba. 9 saat kadar ifade verdi. Bugün ifade vermeye devam edecek. Ölmeden önce bildiklerimi anlatmak istiyorum A'dan Z'ye demiş. Ama bunun dışında ne dediğine dair dışarı henüz görebildiğim kadarıyla benim sızan bir şey yok. Evet, yani Özal da suikaste kurban gitti mi diye. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özal'ın suikast sonucu öldüğü iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlatmış. Yani kendiliğinden. Kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali soruşturma açıp Ahmet Özal'ın ifadesini almış ama yetkisizlik kararıyla Ankara'ya göndermişti dosyayı. Özal'ın öldüğü Hacettepe'de tıp fakültesindeki kayıtlar da yeniden incelenecekmiş. Çünkü oğul Özal'ın söylediği başka şeyler de var. İşte kanlarıyla ilgili, babasının kanının analiziyle ilgili bu konuda şüpheler belirten hemşirenin de daha sonra kırıldığını açıklaması tüpün ve kendisinin de iki gün sonra bu olaydan ölü bulunması gibi meşkuk, karanlıkta kalan pek çok nokta var. Böyle bir durum. Yani konuşan konuşana diyebileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Hala bir başka konuşmada bugün Taraf Gazetesi'nin manşetinde Kara Kuvvetleri cinayeti gördü diye. Ankara Başsavcılığı Eşref Bitlis dosyasını yeniden açarken olay yerinde ilk incelemeyi yapan Tüysüzoğlu, yani emekli askeri savcı Hasan Tüysüzoğlu dün tarafa bir demeç vermiş. Kaza değildi. Kara Kuvvetleri'ndeki dosyada sabotaj yazıyordu. Benim raporumda sabotaj yazıyordu. Eğer bu dosya imha edilmemişse cinayet çözülür demiş. Başsavcılığın aynı yıl yaşanan Özal ölümüne ilişkinde soruşturma başlattı. Ya 1993 yılının hakikaten üzerinde önemli durmak gerekir dediği kadar var herhalde. Ahmet Özal'ın. Yani bahsettiğimiz insanlar da en üst düzeyde. Biri askeri, biri de sivil. Benim daha çok takıldığım bu kadar çok şey bilip en üst düzeyinde, bu kadar rahatça bu insanların bu kadar kalabalık bir şekilde nasıl oturdukları yerde. Yani herkesin her bir şeyden iyi kötü anladığım haberi varmış. Yani Kuvay Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı herhalde bu sıfatla bilmiyor ama çıkıp ben bu cinayetleri biliyorum, bunlarla ilgili açıklama yapacağım dedi. Bekliyoruz şimdi mesela falan, hani garip garip durumlar. Evet. Böyle üç derin soruşturma demiş Zaman Gazetesi de. Turgut Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma re'sen başladı. Savcılık Orgeneral Eşref Bitlis suikasti dosyasını 17 yıl sonra yeniden açtı. Ve JITEM'in kurucusu olduğunu söyleyen Arif Doğan dün faili meçhul cinayetleri savcıya anlattı diyor. Ne anlattığını bilmiyoruz ama çok sayıda faili meçhul cinayet oldu ve bunların hatırladığı kadarını anlatsa bile 9 saatten daha fazla da sürebileceği ihtimali var. Yani suikastlar, kanlı eylemler, cinayetler, faili meçhul cinayetler bayağı eski dosya. Birdenbire bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur gibi çoğalmaya başladı. Bu ne referandummuş yahu? Yani herhalde doğrudan referanduma bağlamak çok kolay değil ama referandum süreciyle demin söylediğin gibi senin işte ilişkili olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü orada yine dökülen bir taş, taşın ardından da çıkan çamur haliyle karşı karşıyaydı gibi. Evet. Böyle şeyler oluyor ama bunların bir yerlere bağlanıp aslında hakikaten bir şeyleri aydınlatır hale gelmesi ise artık herhalde heyecanla beklediğimiz yer. Çünkü sürekli olarak ortaya bir şeylerin çıktı ama bu bir şeylerin bir şeylere dönüşüp bir sonuçlar doğurmadığı durumu da yaşıyoruz gibi hissediyorum en azından ben. Daha bir hareketli olması sanki gerekiyor sürecin. Evet, Munzur'da da bir başka da Türkiye'den bir haberle de bitirebiliriz herhalde. Hı hı. Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde kurulacak baraj için sondaj çalışması yapılmasını bölgede toplanan çevreciler engellemiş. Radikal'den okuyabiliriz. İş makinelerine saldırmışlar. Evet. Belediye, bu arada BDP'li Edibe Şahin de belediye başkanı, bundan sonra hiçbir biçimde burada mühendisi, işçisi ile emekçisiyle buraya çalışmaya gelen hiç kimseye acınmayacaktır. Çünkü biz bundan sonra daha sabırlı olmayacağız demiş. Bozkaya bir barajı için bölgede iş makineleri tarafından sondaj çalışmasına başlanmış ama Dersim'de baraja izin vermeyeceğiz demiş belediye başkanı Edibe Şahin. ne şöyle kalmış. Yani yerel halkın istememesine rağmen baraj yapmak nasıl bir şey onu da merak etmiyor değilim aslında. Kimse sormuyor değil mi? Gelip mesela bundan sonra bura baraj diyorlar, baraj oluyor. Evet. Bazen olamayabiliyor işte, demokrasinin yan etkilerinden biri. Evet, hidroelektrik santrallerin bir kısmı için, Karadeniz Otoyolu için de söyleyebiliriz aynı şeyi. Belki de üçüncü köprü için de söyleyebiliriz. Onu bugünkü çıkışta bir kez daha tekrarlamamız gerekiyor. Yarın olacak 2 milyon ağaç için 2 milyon İstanbullu. 2 milyon en az ağaç kesileceği tespit edilmiş durumda çünkü. Öğrenilmiş bir şey. Ve trafik çözümü projeleri arasında en maliyetlisi ve en faydasızı olduğu ve İstanbul'un son kalan akciğerlerin mesabesindeki ormanların da yok oluşuyla sonuçlanacağı 6 milyar dolarlık 5 yıl bir sürecek bir projeden bahsediyoruz. Elinde mumlarla 2 milyon İstanbullu Boğaz kıyısında buluşuyor. Nerelerde olduğuna dair de küçük bir bilgi daha sonra vermeye çalışırız size. Evet, bazı haberler dışarıda kaldı ama cumaları genelde oluyor. Oluyor. Neyse, dünya batmaz herhalde. Evet. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bugün iki ayrı konu üzerinde de konuşalım diye konuşmuşsunuz Avi'yle. Evet. Biri Mardin'deki bu çok hafif olduğu söylenen cezalara çarptırılan tecavüzcüler olayı. Evet. Bir de Venezuela'daki seçimlerin bir küçük değerlendirmesini yapalım demiştik. Hangisinden başlayalım? Kısa olandan başlayalım istersen. Daha kısa üzerine konuşabileceğimiz konu daha küçük olduğu için değil ama elimizdeki verilerin fazla olmadığı için. Mardin'deki tecavüz davasının ilk yargı aşaması sonuçlandı ve 7 yıl aradan sonra galiba 8. yılını doldurmuş başlamıştı. 8. yılı içindeyken dava aşağı yukarı 35 sanıklı dava yanılmıyorsam. 33 sanıklı dava. Ve bu 33 sanık hakkındaki suçlama son derece vahim. Sadece tecavüz değil. Tecavüz başlı başına vahim bir, çok ağır bir suçtur. Ama 12 yaşında, olay olduğu zaman 12 yaşında olan bir kıza tecavüz söz konusu. Organize tecavüz söz konusu. Çünkü iki kişinin bu kızı pazarladığı iddia ediliyordu. Nitekim o kişilere de ceza verildi. İki, hatta o kişilere mağdurun 15 yaşından küçük olması dikkate alınarak verilen ceza %50 de arttırıldı. Buna karşılık, yani bu kızı, kız çocuğunu pazarlayan, aracılık eden kişilere cezalar arttırılırken, mağdurun çocuk olduğunu dikkate alarak, bu işe yapanlar, alıkoyma, tecavüz ve ırza tecavüz veyahut suistimal kimileri için. Suçunu işleyenlerde bu kızın avukatı İnsan Hakları Derneği yöneticisi Reyhan Yalçındağ'ın da belirttiği gibi beklenmedik biçimde, toplumsal vicdanı yaralayan biçimde hafifletici nedenler bulundu. Bakın, bir daha tekrarlıyorum. Bu kızı pazarlayanlar hakkında hafifletici neden bulunmadı. Bu kızı pazarlayanların, iki kişinin cezası %50 oranında arttırıldı. Çocukla ilgili olduğu için. Fakat bu işi yapanlar da ise kızın rızasının olmadığına dair güçlü kanıtlar olmadığı kızın rızasının olmadığına dair, evet, güçlü kanıtların olmadığı iddiasıyla verilen cezalarda indirime gidildi. Peki o zaman ya satılırken rıza göstermemiş çok kabaca, ancak satıldıktan sonra rıza göstermiş gibi bir şey mi karar vermiş? Hayır, şöyle oluyor. Satılırken rıza göstermemiş de diyemeyiz. Çünkü onlara, satışı yapanlara bir aracılık, kızı fuhuşa sürüklemekten ağırlaştırılıyor ceza. 15 yaşından küçük kızı. Hı hı. Ama arada pazar satıcı olduğu için, yani zorla alıkoyma, kaçırıp ifade etme durumu olmadığı için, diğerlerinin tırnak içinde parasıyla hizmet alan kişi konumunda olduğunu hükmediyor. Ve o yüzden 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz, evet, etmeleri daha normal karşılanabiliyor. Evet, daha hafifletilebilir bir suç oluyor. Parasıyla yapıyor kardeşim bu işi diyorlar. Kız da karşı mı çıktı diyorlar. Şimdi bakın, bu gerçekten son derece vahim. Evet, yani çünkü böyle... 12 yaşında bir kızın rızasının olup olmadığının aranması, üstelik de bunun parayla yapılan bir iş ve bunun birkaç kişi değil, 33 kişiden 28'i yargılandı. Bunun, hı hı, ikisi aracılık yaptığı için cezaya çarptırılmış oldu. 26 tane erkek, kıldı bilmem neli erkek, 26 tane erkek orada 12 yaşında olduğu belli olan bir kıza, kızlarına, yani kendi kız çocuklarının da herhalde çoğu vardır aynı yaşta, parasıyla tecavüz ediyorlar. Ve burada mahkemeler, mahkemedeki hakimler, hakimler bunu bir ağırlaştırma nedeni değil, hafifleşme, suçun ağırlığını hafifletme nedeni olarak ele alıyorlar. Bu hakikaten cinsiyetçiliği, kadını koyduğu yerin ötesinde, o doğumundan itibaren bir kadın cinsinden olan insanların, yaratıkların, onların gözünde yaratıkların, erkeklerin arzularını tatmin etmek üzere var olan yaratıklar olmanın ötesinde hiçbir değerleri olmadığını kabul etmek demektir. 12 yaşındaki bir kızın rızasının olup olmadığı, velev ki rızası olsa bile, suç ağır bir suçtur ve hiç indirime gidecek bir suç değildir. Çünkü 12 yaşındaki bir kızın, 8 yaşındaki bir kızın veyahut 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun rızasının olup olmadığına bakılmaz. Evet, yani mahkemenin de teşhir edilmesinde çok büyük yarar var böyle bir kararda. Çünkü hakikaten utanç verici bir kararı imzalamışlar. Hangi mahkeme olduğu yazılı mıydı? Ben Mardin'de mahkeme, çok, evet, artık Ağır Ceza Mahkemesi. Evet. Haliyle Ağır Ceza Mahkemesi bunu... Bir de tabii ikinci bir tarafı da 7 yıl, yani o kız çocuğu şimdi 21 yaşında. Ha, şimdi ona geleceğim hemen. 19 yaş. Çok doğru. Evet. Bir de 7 yıl devam eden bir dava var ve bu kız çocuğu bu davayla büyüdü. Evet. Sadece 7 yıl önce tecavüze maruz bırakılmadı. Bu kız çocuğu artık bir genç kız oldu, genç kadın olacak. Şimdi demek ki 19 yaşında veya 18 yaşında, veya 20 yaşında. Ve bu kız çocuğu bu davayla büyüdü. Kendisine yapılan bu tecavüzün davasıyla büyüdü. Ya bu hakikaten bu mahkemelerin 7 yıl, böyle bir mahkemenin 7 yıl sürmesi. Nasıl olabiliyor? Neyi araştırıyorlar 7 yıl? Geçen sene daha yaptığım taramada, geçen sene daha 2 tane sanığın ifadesi alınamadı. Zanlı, sanık bile değil. 2 tane zanlının ifadesi alınamadığı için hakkında arama kararı çıkartılmasına karar verilmiş. Yani bunlar da Mardin'de oturan insanlar değil, evet, mi? Sakin. Hepsi bunlar Mardin'de oturan insanlar. Ya hepsi Mardinli. Ve bunların içinde hani belki bir kısmı başka yere tayin edilmiştir. Devlet görevlileri var. Bir jandarma yüzbaşısı var. Bir Mardin belediyesi veya ilerler idaresinde, yanılmıyorsam ikisinden bir tanesi, yazı işleri müdürü olan bir saygıdeğer memur var. Pardon, Kızıltepe Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olan bir saygıdeğer memur var. Evet, yani can, mal ve ırzın emanet edildiği devlet görevlileri de var aralarında. Evet. Eşraf var. Harika. Tüccarlar var. Yani işte oranın büyük ihtimalle bir şey olduğunda, önemli bir iş olduğunda saygın, toplumun saygın kişileri olarak ön plana çıkacak insanlar var. Şimdi bu münferit bir vaka değil, biliyorsunuz. Yani bu toplumda hala 12, 13, 14, 15 yaşındaki bir kız çocuğunu ve diğer taraftan erkek çocuklarını da kendileri için bir cinsel tatmin nesnesi olarak gören geniş bir kesim var. Ve bu kesime bu kullandıkları güç ve iktidarın bir suç, ağır bir suç kullanımı olduğunu hatırlatacak mahkemelere ihtiyacımız var. Sadece mahkemelere değil, işte İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı gibi bunu teşhir edecek ve bunu toplum vicdanında lanetleyecek. Toplum, çünkü bu iş toplum vicdanında çok büyük bir yaraya, tepkiye yol açmazsa, sonuçta hakimlerin de toplumun vicdanının yansıttığını düşünürsek burada hafifletici nedenler bulması anlaşılır olur. Anlaşılır, kabul edilmez ama anlaşılır olabilir. Evet. Bu tabii başlı başına, bu sözünü ettiğin olay bile, konuştuğumuz olay bile Türkiye'de çok radikal bir yargı reformuna, hatta neredeyse devrim niteliğinde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hep erkeklerden bahsettim. Bu kızı pazarlayan iki kişi de kadın, onu da belirteyim. Yani bu sadece bir erkek olma durumu değil. Bu sadece o çocuklara bakışın bir parçası ve ciddi biçimde işte 14 yaşında, 13 yaşında evlenmeye zorlanan kız çocukların olmaya devam ettiği bir toplumdayız. Evet. Hakimler sık sık da görüyorlar herhalde o şimdi genç bir hanım olan 19-20 yaşındaki hanımda zaman zaman sokakta da görüyorlar herhalde. Haklı olarak ben bu NÇ rumuzlu mağdurenin ilgili çok şükür bir şey rastlamadım. Bir gidip de gazeteciler röportaj falan yapmamışlar. Çok korktum öyle bir şeyle karşılaşacağımdan. Bilmiyoruz hakkında nerede yaşıyor, ne yapıyor, artık orada yaşayabiliyor mu, başka yerlere mi taşındı, başına neler geldi, ailesi nasıl bunu kabul etti, bilmiyoruz. Bilmeyelim daha iyi aslında. Daha iyi, evet. Avukatı temsil etmiş kendisini mahkeme boyunca. Reyhan Yalçın da temsil etmiş. Evet, ben daha çok hakimleri merak ettim. Evet. Evet, peki bunu burada kapatalım ve Venezuela'daki seçimler farklı biçimlerde de yorumlandı. Evet, ilginç olan o. Evet. Venezuela'daki seçimlerin milletvekili sonucu olarak seçimlerin sonucunu biliyoruz. Tam da biliyor muyuz? Ondan bile emin değilim. Çünkü 165 milletvekilliğinin 98'ini Chavez'in partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin aldığını, 62'sinin de 60'ı demokratik birlik için müzakere, koordinasyon, meza demiş, meza diyordu. Meza aynı zamanda masa da demek, biliyorsunuz. Evet. Yuvarlak masa da anlamına gelir. MUD. MUD başlığı olan bir koordinasyon, muhalefet koordinasyonu almış. İki milletvekilliğini de Chavez'in ittifakından ayrılan sol partiler almış. Onlar da herkes için vatan herkes içindir başlığı altında toplanmışlar, parti kurmuşlar. Onlar da iki milletvekili almışlar. Toplamı yaptığım zaman tabii 165'e varmıyorum. Arada daha 8-9 milletvekili var ve hala sonuçlar kesin olarak açıklanmış değil. Daha bu sabah yeniden Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin sitesine girdim ve kesin sonuçları daha vermiyor. Şu şekilde kesin sonuçları vermiyor. Partilerin aldıkları oy oranları konusunda rivayet muhtelif. Ve tartışma esas orada şu anda yürüyor. Ve şu anda bizim elimizde resmi olarak partilerin aldıkları aldıkları oyla ilgili, oranlarıyla ilgili daha bilgi yok. Bunun nedeni biraz seçim sisteminin, yeni seçim sisteminin karışıklığı. Biraz da anladığım kadarıyla o oy oranları Chavez'i pek memnun etmeyen bir oy oranı. Bir de şundan endişe ettiğini tahmin ediyoruz. Birkaç kişinin izleniminden ediyorum diyelim. Biliyorsunuz seçimler biter bitmez ertesi günü muhalefet hem işte meclise girmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Aslında meclise girmesi büyük bir başarı değil. 2005 yılında meclise girmemesi muhalefetin aptallığının yaptığı yanlış siyasi tercihin sonucuydu. 2005 yılında muhalefet seçimleri boykot etmişti. Boykot etmişti, evet. Dolayısıyla da Chavez'in partisi %90 mıydı öyle bir şey, %85'ti sol partiler ve Chavez'in partisi girmişti. Ve Chavez'in partisi %85 falan galiba milletvekillerini almıştı. Şimdi meclise giriyor olmaları... tabii 2005 seçimlerine karşılaştırırsanız sıfırdan neredeyse sonsuza giden bir başarı oluyor. Bunun anlamı yok. Böyle bir karşılaştırma yapmanın anlamı yok. Ama hemen arkasından muhalefetin lideri biz oyların %52'sini aldık. Ama mecliste milletvekilliklerinin ancak %25, %30'una tekabül ediyordu ilk başta. Şimdi 25'ine tekabül ediyor. %3'te birini aldık. Dolayısıyla bu seçim sisteminin çok büyük antidemokratik sonucudur diye iddiası. Şimdi böyle bir iddia olunca anlaşılan o ki aradaki oy farkı Chavez'le muhalefet arasında da bir tarafın 98, diğer tarafın 60 milletvekili almasını sağlayacak bir açıklıkta değil. Bunun ilan edilmesinin işte burada hile oldu. Seçimlerden sonra hile oldu. Endişesi, kampanyasının başlamasından endişe edilmesiyle alakalı olduğunu zannediyorum. Bazı gazetecilerin veya gözlemcilerin biraz arayıp tarayıp ne kadar güvenilir bilmiyorum ama bazı gözlemcilerin Venezuela'daki seçimler sonuçlarını tek tek kendilerinin yaptıkları toplamalarla vardıkları kanaat Chavez'in partisinin %48 civarında oy aldığı, muhalefetin sağ muhalefetin %46-46,5, aradaki fark artık bilmiyoruz ne kadar doğru yanlış. Chavez'in ne kadar aldığını söylüyor. %48 civarında. Evet. 48-48,5, diğerinin de 46-46,5 civarında oy aldı. Yani aradaki oy farkının %2 civarında olduğu yönünde. Hatta bir rivayet dolaşmaya başladı iki gün önce ama sonra doğrulanmadı. Aradaki oy farkı 100 bin civarında diye. Bunun daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz ama aradaki oy farkı böyle %10-%20'lik bir oy farkı olmadığı hemen hemen kesin. Geçen yıl Venezuela'da seçim sistemi değişti ve nispi temsil sistemi, yani mutlak nispi temsil sisteminden bölgeli tek turlu çoğunluk sistemine geçildi. Ama bunun içine nispi temsil sistemi de dahil edildi kısmen. Bölgede, yani seçim bölgelerinde mutlak çoğunluk sistemi, o bölgede birinci gelen partinin o bölgenin bütün milletvekillerini almasına dayanıyor. Biraz İngiltere, Britanya'da olduğu gibi. Evet, ve sakıncalı tabii biraz. Evet, buna büyük seçim bölgelerinde, yanılmıyorsam 10 milletvekilinden daha fazla olan seçim bölgelerinde ulusal oy oranı dikkate alınarak milletvekili ilave oluyor. Dolayısıyla içine biraz ulusal nispi temsil katılmış bir seçim sistemi bu. Çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi. Dar bölgede veya tam da tek kişilik bölgeler değil bunlar. Türkiye'deki gibi 3, 2, 1, 10, 14 milletvekilli oluşturulabilen seçim çevreleri. Tabii burada eğer siz birinci partiyseniz her yerde %48 veya her yerde %50 oy alarak %70, %65, neyse artık bilmiyorum sandalyelerin meclislik sandalyenin %60'ını 65'ini elde edebilirsiniz. Türkiye'deki sistem bundan çok çok farklı değil baktığımız zaman. Gerçi nispi semsi sistemi Türkiye'de ama baraj %10 barajı biraz buna yaklaştırıyor biliyorsunuz Türkiye'de Venezuela'daki sonuçlara yaklaştırıyor. Yani %40-45 oy aldığınız zaman %60 temsili garanti ediyorsunuz. Venezuela'da tabii buna alışık değiller. Çünkü Venezuela'da bundan önce neredeyse bizim eski 1961 anayasasıyla gelen ve 65'ten sonra Adalet Partisi'nin tipi Türkiye İşçi Partisi'nin meclisteki temsilini engellemek için veya sınırlamak için iptal ettiği milli bakiye sistemine benzer bir sistem vardı. Yani arta kalan, çeşitli seçim bölgelerinden arta kalan oylar da toplanıp gene temsil için o partinin ulusal temsili için bir milletvekili olarak veriliyordu. Evet, boşa gitmesinin harcanmasının önüne geçmek amacıyla. Evet, bu nedenden dolayı mecliste Venezuela'da mecliste 6-7 tane sol parti vardı örneğin. Sağ partilerde de dağınıklık vardı ama 6-7 tane sol parti vardı. MIR vardı, MAS vardı, PCV vardı, PPT vardı, isimlerini bildiğim Troçkist partiler vardı. Troçkistler Chavez'e karşı şu anda kampanya yürüttüler. Onları ilk baştan destekliyorlardı elbette. Daha şimdi bu partilerde tek bu sistem nedeniyle tek bir parti etrafında birleşerek muhalefette, işte o biraz evvel söylediğim vatan herkes içindir ittifakında birleşip iki milletvekili çıkartabildiler. Bu seçim sisteminin geçmesini sağlayan olgu muhalefetin meclise seçimleri boykot etmesiydi. Çünkü bu anayasa değişikliği ve seçim yasası değişiklikleri nitelikli çoğunluk gerektiren değişiklikler. Nitekim Chavez'in bu durumdan memnun olmamasının ana nedeni de normalde seçimleri kazandı. Bunda hiçbir tartışılacak bir taraf yok. Ama memnun olmamasının nedeni meclisteki 3/2 çoğunluğu korumak amacı açık biçimde. Çünkü anayasa değişiklikleri, bazı atamalardaki değişiklikler, çünkü burası biraz başkanlık sistemi olduğu için karşısında başkanın yaptığı atamaların mecliste onaylanması lazım 3/2 çoğunlukla. Atamalardaki çoğunluk, gerekli çoğunluğu sağlayamayacağı ortaya çıktı. Bu da tabii Chavez'in önümüzdeki dönemde biraz daha elinin, hareket imkanının daralacağını gösteriyor. Örneğin bu seçim sistemini zannediyorum pek kolay geçiremezdi. Eğer parlamentoda muhalefet 1/3 azınlığa sahip olsaydı 2005 seçimleri sonrasında, seçimlere girseydi. Evet, böyle bir şey olması da bir anlamda iyi de olmuş denebilir belki, dengeli bir daha dengeli. Zaten evet. Daha dengeli bir parlamento. Bu aynı zamanda 2012 seçimlerinde biliyorsunuz 2012'de Chavez'in yeniden seçilmesi, başkanlık seçimleri yeniden yapılacak ve 2012 seçimleri için Chavez'in daha dikkatli olmasını, solun Chavez'e yönelttiği eleştiriler giderek daha fazla orduya dayanarak otoriter bir yönetim kurduğu ve ikinci eleştirisi de petrol rantına sadece dayalı bir iktisat politikası yürüttüğü ve petrol fiyatlarına çok bağımlı ve petrol üretime çok bağımlı olduğu, bunu uzun vadede bunun Venezuela'da bir hayal kırıklığı, yani petrol fiyatlarının düşmesi veya petrol üretiminin azalması. Çünkü ki çok gündemde bir şey tabii. PK çok yakın. Ya ulaştı ya ulaşılmak üzere. Venezuela'da ulaşıldı çünkü eski petrol yatakları Venezuela'da. Evet. Ne kadar petrol yatakları eskiyse PK o kadar şimdi evet, ulaşılmış oluyor biliyorsunuz. O pik noktasında geçtiğimiz aylarda öğrenmiştim. Pik noktasının anlamı randıman meselesi. Bu petrol yataklarına su basarak evet, petrol elde edildiği için bir yerden sonra yataklardaki su oranı petrol oranı çok üstüne çıktığı için oradaki randıman, alınan randıman düşmeye başlıyor ve giderek daha pahalı veya daha az petrol üretmeye evet, başlıyor. Rantabl olmaktan çıkıyor. Rantabl olmaktan çıkıyor. Benim evet, işletme açısından rantabl olmaktan çıkıyor. Böyle bir eleştirileri var sol muhalefetin. Sağ muhalefetin çok ciddi bir programı olduğu söylenemez. Yani Chavez'in şansı biraz da sağın gerçekten ne programının ne doğru dürüst bir liderinin veya lider grubunun olmaması. Şu anda Chavez'in muhaliflerinin ana programı, ana sloganı Chavez gitsin. Onun ötesine pek gittiklerini çok söyleyemeyiz. Bir kere çok içinde parçalı bölükçü bir muhalefet. 2002 darbesini desteklemiş olmanın verdiği yükü hala atabilmiş değil, bununla hesaplaşabilmiş değil. Hatta bundan dolayı hapse girmiş olan kişilerin sağ muhalefet listesinden aday olması bile söz konusuydu. Bir kısmı aday oldu, bir kısmı olamadı. Seçilip seçilmediklerini o kadar detaylı bilmiyorum ama bu bile 2002 darbesini desteklemiş veya yapmış olanların bu muhalefet içinde yer alması bile başlı başına düşündürücü. Evet, bu tabii çok yakın zaman öncesine kadar başka ülkelerdeki muhalefeti de hatırlatmıyor değil. Başka bazı ülkelerdeki ama detaya ben çıkartamadım neden bahsettiğini Ömer. Bilmiyorum hangisinden bahsediyorsun. Hele bizim yakınımıza gelirsek daha da. Evet. Evet, şu anda dediğin doğru. Şu anda bunun bir benzerini Ekvator'da sabahleyin siz evet, işlediniz. Biraz daha farklı gerçi Ekvator'da. Onu söylediniz mi bilmiyorum, onu izleyemedim. Ekvator'da Genelkurmay Başkanı gidip emir verdi ve hastanede... Kurtardı değil mi? Evet, söylememiştik. Yani Genelkurmay Başkanı çok ilginç bir deklarasyonda bulundu. Biz demokratik bir ülkeyiz. Demokratik kurumlar, demokratik seçimlerle gelmiş olan kişilere tabidirler. Biz kendi içimizdeki sorunları temizleyeceğiz deyip emir verdi ve askerler, Genelkurmay Başkanı'nın yolladığı askerler, polislerin gözetim altında mı, esir mi aldığı ama hastaneden çıkartmakta çıkmasını engelledikleri Cumhurbaşkanı'nı alıp saraya getirdiler. Evet. Bu da önemli bir olgu. Ekvator Genelkurmay Başkanı'nın bu tavrı. Zaten zannediyorum darbe teşebbüsünün de nihayet bulmasındaki önemli iki tane adımdan bir tanesiydi. Birinci adımda halkın hemen hastanenin önüne on binlerce kişinin toplanıp evet, Cumhurbaşkanı'nın serbest bırakılmasını istemesi ve orada çok ciddi bir toplumsal baskı yaratmasıydı. Evet, Latin Amerika genel olarak dünyaya ezber bozucu şeyini devam ettiriyor son sıralarda evet, değil mi? Son bir şey belirteyim. Hani bizde seçimlerde %80, %85, %86 katılım olur alışkınız biz yüksek katılıma ve bu demokrasi açısından çok önemlidir seçimlerin meşruiyetinin, toplumsal iradenin farklılığının yansıması açısından. Latin Amerika'daki Venezuela'daki milletvekili seçimlerine %66 katılım oldu ve bu büyük yüksek bir katılım olarak değerlendirildi. Evet, orada tabii uzun yıllar bıkmışlardı siyaset dışı kalmaktan herhalde, katılmıyorlardı. Onun için herhalde böyle. Bilmiyorum. Yani bu %66 katılımın yüksek değerlendirilmesi bana şaşırtıcı geldi. İyi bir katılım oldu diyorlar. Ama şunu unutmayalım. Çoğu ülkede %60-65-70 katılımı daha yüksek oluyor. Başkanlık sistemlerinde başkanlık seçimlerine katılım, milletvekili seçimlerine katılımdan genellikle daha yüksek olur. Çünkü iktidar esas başkanda olduğu için millet ben başkanı seçerim, gerisi ilgilendirmez beni der. Biraz onun nedeni de var. Bu parlamento seçimi olduğu için katılım daha düşük olmuştur. Ama %66 katılım, bu Chavez'den Chavez'e karşı muhalefetin katılım yapmadığı anlamına da gelmeyebilir. Tam tersine Chavez'in destekleyip ama şu andaki durumdan memnun olmayıp eli de sağ oy vermek istemeyenlerin gitmemesi evet, olarak evet, algılanabilir. Peki, çok teşekkürler. Peki, iyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Bir yeni bir bisiklet sporuyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşmışsın diye duyduk. Zaten bugünkü gazeteler var. Yeni bir olay değil ama tam şu dünya şampiyonasının olduğu günlerde bisiklette. Herkes şampiyonayı falan unuttu. Bu olaya odaklandı tabii dün öğleden sonra gelen haberle. Son profesyonel yol bisikletinin son 4 yılına damga vuran İspanyol Alberto Contador'da yasaklı maddeye rastlandığına dair bir haber. Çok bir haber. Uluslararası Bisiklet Birliği bu tespit üzerine Contador'un lisansını askıya aldı geçici olarak. Ve hani B testine kadar yarışmayacak. Yani Contador zaten 3 yıldır yarıştı Astana takımından ayrılacak bu sene sonunda ve Fransa turundan sonra çok az yarıştı. Sezon sonuna kadar yarışması beklenmiyordu. Yani ipleri koparmıştı takımıyla. Gelecek sezon Danimarkalı Saxo Bank takımıyla yarışacak. Hani fiilen zaten yarışmıyordu. O yüzden belki bu yılın sonuna kadar durumunu etkilemeyecek. Ama hani bundan sonra ne olacak? O ilginç tabii B testine bağlı. Şöyle bir durum. Test Fransa turunda 6 gün üst üste teste tabi tutuluyor. Yani 19 ila 24 Temmuz tarihleri 6 gün ve 6 günün ilk ikisinde yok, son ikisinde yok ama ortadaki 21 ve 22 Temmuz günlerindeki idrar numunelerinde yasaklı lambutelol maddesine rastlanıyor. Ancak madde çok düşük. Yani 50 pikogram gramın artık milyonda 50'si falan gibi bir birim sanıyorum. Normal tespit edilen yani doping sayılacak miktarın 400'de biri oranında. Ama vücuda bu nasıl girdi? Onun şeyi var. O konuda bir soru var tabii. Contador hemen masum olduğunu, bunun yani bir dış şeyle vücuduna girdiğini söyledi. Muhtemelen de yediği etlerden olduğunu söyledi. Çünkü Fransa turu sırasında galiba oteldeki yiyecekleri beğenmiyorlar. Ve İspanya'dan yemek getiriyorlar. Tabii. Orada da et var ve bu etten bulaşabilen bir madde olduğu söyleniyor bunun klambuterolun. İşte Contador'un avukatı da bir Hollandalı uzmana rapor yazdı. Ondan bir rapor istedi dün hemen. Ya da önceki gün. Bilmiyoruz biz olayı dün duyduğumuz için. Hollandalı doktorun raporunda da, uzmanın raporunda da hani daha önce Avrupa'da, Amerika'da hatta Asya'da çeşitli yani et kaynaklı, sığır eti kaynaklı, sığır ya da diğer hayvan eti kaynaklı bazı zehirlenmelerde o zehirlenen kişilerin vücudunda klambuterol rastlandığına dair uzun bir bilgi vardı. İlacın adı ne? Klambuterol mü? Klambuterol diye bir madde bu. Evet. Şöyle yapay olarak şişirilmiş Hani sığırlar falan daha iri olsun falan diye Amerika'da falan. Onlara dışarıdan zerk edilen bir madde bu. Evet. Hani o hayvan değerli kesilip yendiği zaman şeyde de insan vücuduna da geçiyor madde. Yani şeyin iddiası bu, kontadörün iddiası bu. Ama yani her şekilde bir şok yarattı. Gerçek çünkü bisikletin son 4 yılının kesintisiz yıldızıydı. 3 kere Fransa turunu kazandı. Bir İtalya, bir İspanya turu. Yani son katıldığı 5 turun hepsini kazanmış oldu. Arada katılmadıkları var. Böyle bir sorun. Bu Clenbuterol ile ilgili yakın dönemde bir vaka var. 2008 Olimpiyat seçmelerinde Amerikalı yüzücü Jessica Hardy milli takıma giriyor. Seçmelerden kısa bir süre sonra onda yapılan doping testinde Clenbuterol'e rastlanıyor. Hardy, yani normalde 2 yıl ceza alması lazım ama Hardy bazı ek besinler kullandığını, sporcuların bazı besinler kullandığını ve bunların içinde bu maddenin olduğunu, hani yeterince şeyi, işte etiketini veya o prospektüsünü okumadığını söyleyerek savunma yapıyor ve o yüzden 1 yıl ceza veriliyor kendisine. Yani Amerika Doping Ajansı 1 yıl ceza veriyor. Uluslararası Yüzme Federasyonu itiraz ediyor ama spor tahkim mahkemesi ceza 2 yılını 1 yılda tutuyor. Yani kısmen bir iyi niyet olduğunu düşünerek cezayı, Hardy'nin cezasını 1 yıl tutuyor. 2009'da yüzmeye döndü zaten. Hardy. Şimdi kontadörün durumunda tabii muhtemelen bunun B testi yapılacak. Oran da çok düşük. Muhtemelen aynı oranda şey çıkarsa Clenbuterol ceza almayacak. Yani çünkü doping işini çok düşündü. Hatta şu takip ettiğim bir iki böyle spor bilimiyle ilgili blog var. Onların birindeki uzman şey diyordu. Yani birçok laboratuvarda tespit edilemeyebilir bile bu miktar. Bu hani şeyin Köln laboratuvarında yapılmış sanıyorum Fransa turundaki testler. Çünkü orada bir de Fransa Doping Ajansı ile Uluslararası Bisiklet Birliği arasında bir şey olmuştu. Çekişme olmuştu. Fransızlar çok hassaslar bu doping konusunda. Yani kendileri örnek alıp kontrol etmek istiyorlar ama herhalde UCI, Uluslararası Bisiklet Birliği, yani şeyleri, bütün eşantiyonları herhalde Köln'de test ettirmiş. Sonuçlar da aslında Ağustos sonunda alınmış bildiğimiz kadarıyla. Muhtemelen Contador bunu daha önce öğrenmiştir. Ama basına yapılan açıklama işte Eylül sonunu bulmuş yani. Şakır bir ay yakın süredir gizlenmiş ya da açıklanması beklenmiş. Evet, burada bir zaman aralığı da var. Peki bir de şey insanın aklına geliyor, illa polisiyecilik oynayacaksak tek başına mı et yediğini iddia etmiş, yani diğer o bisikletçi dostları filan o camiadan kimsenin kanında çıkmamış mı? Bunlar? Muhtemelen takımca getiriyorlardı. Tabii takımdaki sporcu dışındaki teknik ekip menajer, direktör, onlar teste tabi tutulmuyorlar. Evet. Sporcular tutuluyor ama her etapta her sporcu test edilmiyor. Genel klasmanda, yani Fransa turundaki prosedür öyleydi. Büyük turlardaki prosedür. Sanıyorum ilk 17-15 sporcu her etapta test ediliyor. İşte etap kazanan, onun için de kuralı çekilenler var ama hani 180 küsur bisikletçi her etapta doping testine girmiyor. Muhtemelen turun sürdüğü 3 hafta boyunca herkese bir gün, en az bir gün denk geliyordur. Ama Contador tabii zaten genel klasmanda ilk 10'da, işte Sarımı vesaire iddialı bir sporcu ol, bisikletçi olduğu için test edilme ihtimali daha yüksek. Ama en azından şu ana kadar bildiğimiz Astana takımından başka herhangi birinde bu maddeye rastlanmadı. Yani hani onlar o öten yemediler mi yoksa teste girmediler mi o günlerde, onu bilemiyoruz. Bir de işte hani 6 günlük test var kontrol uygulanan, ortadaki 2 günde çıkmış. Hani bu da onun lehine bir durum. Hani ilk 2 gün yok, son 2 gün yok. Tabii şu da var. Yani doping belası sporda uzun yıllardır var ama hani biz Ben Johnson olayından beri spor severler olarak bu olayın biraz daha farkındayız. Demek ki 22 sene olmuş. Yani 22 senedir ben şeyi pek hatırlamıyorum. Doping testi pozitif çıkıp çıkıp da elini kaldırıp evet ben doping yapmıştım kabul ediyorum pişmanım diyen sporcu hatırlamıyor ilk anda yani. Evet. Hiç böyle bir yani hep genelde bahane bulmuş. İşte antrenörüm verdi, kocam kıskandı, yemeğimi koydu, et ısmarladık, et de çıktı, ben bilmiyordum falan. Yani artık aklınıza gelecek her türlü bahane şey bile vardı galiba. İşte diş macunuma koydular falan vesaire. Benimkisi peki algıda seçicilik mi yoksa hakikaten bisiklette ciddi bir doping patlaması falan mı yaşanıyor? Nedense sürekli hani bisiklet ve doping kelimelerini bu ara sık bir arada duyuyorum ya da kural mı değişti? Zaten geleneksel olarak profesyonel bisiklet, yol bisikleti herhalde 80-90 belki de 100 yıldır dopingle beraber giden bir spor dalı. Evet, bizim de Alp Ulaga ile spor programının vazgeçilmez konularından biridir. Evet. 15 yıldan beri aşağı yukarı. Yani evet. Sanki şey, bana daha çok konuştuk gibi geldi hani bisiklet ve dopingi bir arada. Bu hatta son yıllarda bu kontroller yüzünden şeyler azaldı vakalar yani şöyle azam yani tabii herkes dikkat ediyor muhtemelen çünkü kontroller çok sıkı. Yakalanma olasılığı fazla. Yasaklı madde kullanırsanız dopingin çıkma ihtimaliniz daha yüksek bu kadar sıkı kontrolle. Bir de şu var yani bu bisiklet için söz konusu değil. Dünyadaki üst düzey bir sürü sporcu için habersiz kontroller var. Yani siz şöyle siz nerede olduğunuzu haber vereceksiniz yıl boyunca. 365 gün boyunca 24 saat işte ben şuradayım yani şu hafta şuradayım. Günün şu saatinde şu binadayım, şu tesisteyim, şuradan antrenman yapıyorum. Uluslararası doping ajansının ajanları gelip sizden kan idrarını alabilirler. Ama sabah bu 7.30'da da olabilir. Ondan sonra 15.30'da 3 kere kaçırırsanız bunu dopinglik kabul ediliyorsunuz. 3 kere böyle bir testi kaçırırsanız. Yani aslında bir hani şeyden yakınma vardı. Hani mahremiyetimiz kalmadı sporcular olarak. Yani işte pazar sabahı ailemle kahvaltı edemeyecek miyim? Mesela yakınmaları var. Profesyonel sporcu hayatının bir parçası haline gelmiş durumda bu. Hani bisiklette şöyle bir durum söz konusu. Yani 1920'lerdeki, 30'lardaki Fransa turu hikayeleri anlatılır. O zaman tabii doping kontrolü hak getire. Ama Fransa turu yine çok zor bir yarış. Şimdiki antrenman tekniklerinin, biliminin olmadığını düşünün. Dinlenme, beslenme uygulamalarının daha geri olduğunu düşünün. Bir de kullanılan bisikletler daha ağır. Şimdiki gibi hafif değil. Belki 10-15 kiloluk bisikletlerle yarışıyor bisikletçiler. Ve şey hani bisikletçiler çantalarını açıp birbirlerine kullandıkları şeyleri gösteriyorlar. İşte morfin bilmem ne vesaire yani şeye karşı dayanıklılığı arttırıcı acıya karşı durmalarını sağlayacak ilaçları gösteriyorlar yani gayet çekinmeden. Yani o zaman çünkü sıradan bir olay. Gayet normal. Sonra 60'lı yıllarda hani bu işin daha şey sakıncalı olduğu ve yasaklanması gerektiği ortaya çıkıyor. İşte olimpiyatlardaki ilk kontroller de 1960'lardadır zaten. 1967 Fransa turunda da İngiliz Tom Simpson'ın çok önemli bir dağ yapımında şey olması, ölmesi var. Evet, vitamini darıyor tabii feci. O sıcak ve fazla dozdan dolayı yolun kenarına devrilip kalıyor. Böyle defalarca düşüp kalktığı birkaç yüz metre, birkaç yüz metre bile değil belki. Bir yüz metre vardır. Yani şimdi olsa zaten öyle fenalık geçen bir sporcu hemen ambulans okuyup götürürler. İşte orada bir de herkes ayağa kaldırıyor, itiyor bunu. İşte hani sporun geldiği noktayı da anlatmak açısından. Evet. Ama bisiklet hani şey dopingle hep kardeş olmuş bir spor dalı profesyonel bisiklet. Yani son 10-15 yılda çok sıkı denetim var. Yani eski yöntemlere doping yaparsanız zaten yakalanırsınız. Çünkü bir tek irza testi değil kan testleri de yapılıyor. İşte şöyle doping yöntemleri var işte. Kendi kanınızı çekiyorsunuz, donduruyorsunuz. Bir şey arasında işte antrenman sırasında ya da yarı sırasında tekrar kendinize veriyorsunuz kanı. İşte o performansınızı arttırıyor. Ama bir takım böyle Almanya futbol takımının da bu demin tarif ettiğin yöntemi uyguladığına dair epey yazı ve hatta kitap çıkmıştı. Hani ne zamanki Alman futbolun ilk takımı? İşte Franz Beckenbauer filan. Ha dönü. 70'ler evet, evet. Olabilir. 54'teki Macarlar'ın Alman takımı hakkında da işte. Evet. Böyle bir hikaye var. Vampirliğe beş kala bir şey anlatıyorsunuz yani. Başkasının kanı yaptığın anda konu tamam. Tamcık oturacak gibi performans. Ben tartıyor. Kolumu ısırıyorum hatta falan. Kolumu ısırıyorum, iyi geliyor. Bir daha performansım arttı. Ağzım açık dinliyorum olan biteni şu an ben. Evet. Şimdi bir de tam bu Contador olayı şey yapılmıştı. Bu sefer İspanya turunda iki önemli İspanyol bisikletçinin de orada dopingli çıktığı anlaşıldı. Bir de dün yapılan bir tanesi Ezequiel Mosquera, yani İspanya'nın önde gelen bisikletçilerinden biri. Fransa turunda da yarışmıştı. İspanya'da da o da dopingli çıkmış. Ya, takımın direktörü çok şaşırdım falan demişti. Bir de işte bu Türkiye'de de zaman zaman oluyor. Hani sporcular zaten bilmiyormuş, ayağına yatıyorlar. Belki hakikaten bilmeyen, kandırılan vardır ama şey çok önemli burada, yani o sporcunun, hele bu düzeydeki sporcular ferdi olarak yarışmıyorlar. Yani kendi başına hazırlanıp, hani ben hiç antrenörüm yok, kulübüm yok, öyle bir sporcu yok. Mutlaka antrenörleri, işte takımları, direktörleri, kulüpleri var. Şimdi sporcu ceza alıyor, kulüp, antrenör hepsi için içine sıyrılıyor. Böyle bir komiklik var. Yani burada mesela sorumluluğun kesinlikle paylaştırılması lazım. Yani bir tek sporcuya ceza verip şeye vermeyelim, kulübüne vermeyelim. Anca şu şartta oluyor. Hani o bir bisiklet takımı 3 kişi birden çıkıyor mesela. Orada sistemli bir şey oluyor, anlaşılıyor zaten. O takımın içinde, bisiklet takımında. Ama anca o şartta. Yani bireysel bir olay olduğunda hani kulüp de şey yapıyor. Aa, sporcumuz doping yapmış, sözleşmeyi feshediyoruz diyor mesela. İşte antrenör bilmiyormuş, numarasına yatıyor. Yani sporcuların yine de çok genç kişiler olduğunu unutmamak lazım. Yani 20-30 yaş arasındaki bir grup. Elbette bu konuda bilgilendirilmiş olmaları, yani sağlık, bakım, beslenme, doping konusunda donanımlı olmaları lazım bilgi açısından. Ama olabilir, hani genç insanlar, eğitim seviyeleri çok farklı olabilir her biri. İşte bunlara maaş veren bir kulüp var. Kulüp mutlaka doktor tahsis ediyor. Yani şey bile olsa, ihmal bile olsa kulüpler, takımlar şeyden, sorumluluktan sıyrılmamalı diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'de oldu. Bir sürü atlet vesaire şey oldu işte. Doping aldı, yok baskette çıktı. Şey yapıyor kulüp, işte sözleşmesini feshettik. Oraya gelene kadar neredeydiniz? Yani çıktıktan sonra feshetsen doğru, feshetmesen zaten ceza olacak adam. Hani şey gösteriyor kulüp. Biz, yer yok kulübümüzde böyle şeylere. Evet. Yer varmış ki adam dopingli çıkmış işte. Yani böyle evet, komedi bir durum. Bu doping konusunu bu sene uzun süredir konuşmamıştık. Evet. İşte ben şey yaptım, biraz karıştırdım ortalığı. Yani o gönder, İstanbul'dan gönderdiğim lahmacunlar tabii. Evet. Yetkili olmuş aldım kadarıyla Fransa'ya kadar. Peki birazcık da Beşiktaş'ın durumuyla ilgili son Rapid Wien'i 2-1 yenerek epey iyi bir pozisyona geldi galiba, değil mi? Geldi. Bu sene Avrupa Kupalarının bayrağı taşıyabilen tek takım gibi bir Beşiktaş. Çünkü Bursaspor'da Şampiyonlar Ligi'nde biraz tecrübesizliğinin kurbanı oluyor. İki maç oynadılar. Nispeten orta, hani en zor iki maçı da değildi Şampiyonlar Ligi grubunu. İkisini de kaybettiler. Henüz gol atamadılar. Bundan sonrası için de durum pek parlak gözükmüyor. Yani üst üste iki Manchester United maçı oynayacaklar. Hani oradan herhalde puan çıkaramazlar. Yani bu gidişle yani rahat bir sonuculuk gözüküyor onlar için grupta. Yani diğer takımların da aldığı puanlara bakınca ben hani belki Rangers'la çekişip üçüncü olurlar diye düşünmüştüm. Şu an öyle bir umut pek gözükmüyor. Yani çok sıradan bir takım gibi oynuyor Bursaspor ama Beşiktaş Türkiye Ligi'nde de zaten yaptığı transferlerle bu sezonun izlenecek takımı şeyini vermişti, havasını. Yani şampiyon olmayabilir. Avrupa'da da hani, belki çok üst turlara çıkmayabilir ama hani bu sene maçına gidilecek takım Beşiktaş. Böyle bir izlenim vermişti. Hakikaten de haftalar ilerledikçe bu izlenimi doğruluyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe'nin çok sıradan olduğu, Trabzonspor'un biraz daha sınırlı bir kadroyla mücadele ettiği sezonda Beşiktaş hem geniş hem de yetenekli oyuncuların bol olduğu bir takım oluşturdu. Ve Avrupa Ligi'ne de fena gitmiyorlar. İlk maçta son anlarda attıkları gol CSKA Sofya'yı yenmişlerdi. Dün de Viyana'da Rapid'i yendiler. 2-1. Üstelik geriye düştükten sonra ve Kore'yi kaybettikten sonra bir sakatlık sonucu. İlginçtir. Yani maçın ikinci yarısında Avusturya takımı öndeyken garip bir şekilde yani savunmanın arkasını tamamen açtı ve Beşiktaş'a çok sayıda pozisyon verdiler. İkisini ancak değerlendirebildi Beşiktaş ama yani sahada gözüken Beşiktaş'ın hem oyuncu kalitesi, oyun yapısı açısından rakibinden üstün olduğu yönündeydi. Bir ilginç nokta dün için bir gazete değinmiş sanıyorum. Rapid'in kadrosunda 3 Türk kökenli oyuncu vardı. Milliyet evet. Ama Milliyet tabii orada bir kötü hata yapmış. 3 Türk oyuncu var demiş Beşiktaş'ta. Mehmet Aurelio'yu saymamış. Yani yapılan bizdeki kritik hatalardan biri. Türkiye'deki değil mi? Çünkü Mehmet Aurelio Türk değil Brezilyalı ama Türkiye vatandaşı da oldu. Yani Türk milli takımında da oynuyor. O yüzden hani onu evet. Ayırmak şey olur. Hani Türkiye doğumlu falan denseydi belki ama yani Türk olduğuna göre yani iki İbrahim, Hakan ve Aurelio yani dört Türk şeyde de Avusturya milli takımında da üç milli takım diyorum pardon. Rapid'de de üç Türk kökenli oyuncu ama onlar Avusturya milli takımında da örneğin golü atan Belik Avlak Avusturya milli takımında da oynuyor. Muhtemelen Avrupa Şampiyonası elemelerinde de Türkiye karşı forma giyecek. Türkiye Avusturya mı oynayacak? Herhalde şeyde yani yılbaşından sonra aynı gruptayız. Evet. Çünkü gelecek hafta Almanya ve Azerbaycan maçları var yani 10 gün sonra. Sırayla Avusturya ile herhalde bu yıl içinde değil artık şeyde. Yeni yıldan sonra karşılaşacak Türkiye. Bu durumda ilginçti tabii. Şeyin aslında hani futbolun nasıl uluslararası hale geldiğini bir daha gösteriyor. Beşiktaş çok sayıda yabancının olduğu bir kadro kurdu. Avrupa Kupası'nda kimi zaman 9-10 yabancı ile oynayabiliyorlar. Türkiye Ligi'nde çünkü sınırlama var. Sahada 6 tane olacak. 2 tanesi yedek olabilir. İkisi tribünde oturacak. Avrupa Kupalarında böyle bir sınırlama yok. Teknik direktör Schuster de ondan istediği gibi faydalanıyor tabii. Öbür taraftaki durum da şundan kaynaklanıyor. Yani Tanju Kaylan, Yasin Pehlivan ve Velik Avlak. Yani biraz geç kalmış bir şey. Yani Alman milli takımında da görüyoruz bu durumu. Yani 40 yıldır, 50 yıldır Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk göçmenler var. Artık hani 3. kuşaklar futbol oynayacak yetişkin yaşa geldiler ama hani milli takımlarda, o ülkelerin milli takımlarında belki bu son 4-5 yıla kadar yani çok ciddi bir örnek görmedik. Yani mesela Almanya'da Mehmet Scholl'u saymamak lazım. Çünkü o hani ismi Türk olmasına rağmen tamamen bir Alman gibi Türk kimliği olmayan yarı Türk kökenli bir oyuncuydu. Hani Alman uzmanlarla konuşunca o çok iyi bir örnek olarak kabul edilmiyor ama şimdi son 4-5 yıldır işte tablo biraz değişti. Mesut Özil falan. Mesut Serdar Almanya'daki Alman milli takımındaki Türk kökenli oyuncular. İşte, yani Rapid'deki durumda biraz oydu. Beşiktaş bundan sonra ne yapabilir? Yani bu deplasman galibiyetiyle gruptan çıktığında çok büyük adım attılar. 4 takımlı grupta ilk 2 üst tura çıkacak. Bundan sonra 2 Porto maçı var. 21 Ekim'de Beşiktaş sonra da rövanşı var. Yani 4 Kasım'da da rövanş gibi olacak. Önce İstanbul'da sonra Porto'da. Yani o Porto maçları, Porto-Beşiktaş maçları grubun birincisini belli edecek aslında. Öyle bir rol oynayacak. Yani Porto özellikle Şampiyonlar Ligi'nin hep gediklisiydi. Çok Avrupa tecrübesi olan bir takım ama yani kafa kafaya müthiş bir maç olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra yani oradan 4 puan çıkarırsa Beşiktaş zaten yola açık yani grup birincisi olarak ilerleyecektir. Kupada ne olabilir? Yani o Türkiye'de sezon başı hep büyük kafaydı. Finalden açılır kapı. Yani çeyrek final lafı bile edilmez. Ki çeyrek final olsa bence çok iyi sonuç. Diğer takımlara bakıyorum. Yani Sevilla, Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, CSK Moskova, Leverkusen, Atletico Madrid iyi takım. Yani iyi takımlar var. Beşiktaş'ın üzerinde gözüken takımlar var en azından. Kağıt üzerinde Beşiktaş'tan daha kuvvetli gözüken takımlar var. Yani buradan çıkıp bir çeyrek finale yükselmek hakikaten çok iyi sonuç olacak. Yani diğer tüm Türk takımlarının döküldüğü bir sezonda kaynağı olacaktır. Evet, iyi, başarılı bir sonuç. Daha önceki böylece 3'te 3 yapmış oluyor, öyle mi? 2'de 2. Ha, 2'de 2. 2'de 2. Ya tabii şu var, elemede de 6 maç oynadı Beşiktaş. Orada da 5 galibiyet bir beraberlik almıştı. Evet. Tabii hani oradaki takımların seviyesi düşüktü vesaire ama hani bu sezon 8'de 7 yaptılar. Evet, galiba 8 maçta da 20 gol attılar. Yapması gereken zaten hani bu kadro ve bütçedeki bir takım yapması gereken, yani diğer yapamayanlar düşünsün diyorum ben. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la Spor'la birlikte Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Bu haftanın Açık Gazete'lerinin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bitirmeden başlangıçta da söylediğimiz gibi şeyi hatırlatalım. Yarın 3. Köprü'ye karşı 2 Ekim'de saat 20'de Boğaz'da buluşuyoruz. Bir eylem var. 2 milyon ağaç için 2 milyon İstanbullu. Bu konudaki bilgileri 2milyonistanbullu.com'dan da elde edebilirsiniz. Elinde mumlarla Boğaz kıyısında buluşuyor. 3. Köprü'nün trafik çözümü projeleri arasında en maliyetlisi ve en faydasızı olduğunu biliyor musunuz? Ve biz bilmediğiniz bir şeye itiraz etmenizi değil, sadece bilmenizi istiyoruz. İstanbullular, karar verme ve seçme hakkınızı lütfen kullanın diyorlar ve diğer 3. köprüyle beraber Boğazray, Yüzer Viyadük, Transmar ve 1. köprünün revizyonu ve yan çözümlerle süreleri, maliyetleri verilmiş. Kıyaslanacak gibi bir durumu yok. Zaten bir toplu intihar, İstanbul için toplu intihar olduğunu da söyleyebiliriz sanırım. Çünkü son kalan ormanlık alanını da, Belgrad ormanları da dahil, mahvetmeye yönelik bir şey. İnsanların 2 milyon ağaç kesileceği de açığa çıkarıldı. İşler Partisi onu tespit etti. En az 2 milyon ağacın gideceğini, tabii yeni ağaç dikmek gibi ilginç formülü, önce kesip sonra dikmek gibi ilginç formüllere de pek rağbet etmiyor İstanbullular diye ümit ediyoruz. Ve çeşitli yerlerde insanların 21 nokta belirlenmiş durumda ama daha fazla da olabilir. İnsanların kendilerine, evlerine ve çalışma mekanlarına en yakın sahile çıkmaları, yani yarın akşam, cumartesi akşamı saat 20'de 3. köprü için 2 milyon kişinin bulunabileceği ümidi de var. Beşiktaş sahil, Ortaköy meydanı, Kadıköy'de Haldun Taner sahnesi önü, Moda iskelesi, Caddebostan sahil, Bostancı iskelesi, Galata Köprüsü, Beykoz iskelesi, Garipçe sahili, Poyrazköy sahili, Bakırköy İdo iskelesi yanı, Fındıklı Parkı, Arnavutköy Parkı, Bebek Parkı, Rumeli Hisarı iskelesi, Emirgen iskelesi, İstinye İdo iskelesi, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı başlangıcı, Salacak basamakları ve Kartal İdo iskelesi sayılmış. Herkesin kendi mekanına en yakın sahile çıkması ve mumlarıyla Boğaz kıyısında buluşması bekleniyor. Tabii başka burada sayılanların dışındaki yerlere de gruplar halinde ya da küçük birkaç kişi bir arada çıkılması imkanı da var. İstanbulluların vatandaşlık görevi olarak bunu yarın yapmasında büyük fayda mülahaza edildiğini de söyleyelim. Buluşma yerlerini bir kez daha saymak gerekmez ama internet üzerinden de 2milyonistanbullu.com'dan bularak bakmak her zaman için mümkün olabilir. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. Sly and the Family Stone'dan bu sefer de Family Affair, yani aile içi bir mesele. Bunu çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It's a family. child grows up to be somebody that just loves to learn. And another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, no. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, a family affair. Açık Gazete.